Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri nice cumaları mübarek günlere sağlık ve afiyetle eriştirsin. İslam'ı ve Müslümanları aziz kılsın. Kötü insanları, zalimleri, fasıkları, facirleri ıslah etsin. İslahı mümkün olmayanları efendim kendisi ne muamele edeceğini bilir. Bizi şerlilerin şerrinden korusun. İbn-i Necar'ın Cerir radıyallahu anh'ten rivayet ettiği bir hadis-i şerifle sohbetime başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bu hadis-i şerifte, sayfayı şeyle açtım, besmele ile, Kur'an ile açtım yani. Düşüncelerle konu seçerek değil de bakalım Kur'an'da hangi konular gelecek diye tevekkül ederek açtım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Mâ min ehadin yekûnü fî kavmin yu'meru fîhim bil maâsi yakdirûne alâ en yugayyirû aleyhi illâ esâbahumullâhu bi ikâbin kable en yemûtû." Sadaka Resulullah fî mâ kâl ev kemâ kâl. Bu hadis-i şerif efendim kişi ile toplum ile ilgili. Kişinin toplumla ilişkileriyle ilgili efendim davranışlarıyla ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Mâ min ehadin. Hiçbir kişi yoktur ki yekûnü fî kavmin. Bir kavmin içinde, bir topluluğun içinde yer almışlar, bulunuyorlar. Efendim böyle bir kavmin içinde yer alan, bulunan hiçbir kişi yoktur ki yu'melu fihim bil maasi, o kavmin, o topluluğun içinde de isyanlar, günahlar işleniyor. Allah'ın yasakladığı efendim maasi, masiyet kelimesinin çoğulu. Masiyet de isyan kelimesiyle aynı kökten, isyan fiilan vezinde mastar, masiyet de mastarı mimisi. İkisi de mastar yani. Masiyet ve isyan netice itibariyle Allah'ın emrine karşı gelmek dolayısıyla günah demek oluyor. İsyan demek oluyor ama hani mesela bir takım bölgelerin, bir takım toplulukların genel yönetime isyan etmesi değil de kulun Allah'ın emrini tutmayıp Allah'a karşı gelmesi, ona isyan etmesi dolayısıyla günah manasına geliyor. Maasi, masiyetin çoğulu. Günahlar işleniyor. İsyanlar, Allah'a asi olmalar. Günahlardan korkmayıp işlemek, emirleri korkmayıp tutmamak, pervasız böyle işler yapmak. Bir kavmin içinde böyle şeyler yapılıyor. Bir kişi de o kavmin içinde bulunuyor, bulunan bir kişi. Böyle günahlar işleyen bir kavmin efendim arasında bulunan bir kişi veya bir takım kimseler yakdiruna ala en yugayyiru aleyhi efendim o, ama burada şimdi failleri biraz daha değişik şey yapacağız, yeniden okuyacağız hadis-i şerifi, çünkü aleyhi dediği için tekil şahsa geldi. Şöyle manası, mâ min ehadin, hiçbir kimse yoktur ki efendim yekûnü fî kavmin, bir kavmin içinde bulunuyor efendim ya'melu fihim bil maasi, burada harekelerle oynanmış, onun için ben ilk önce yu'melu diye meçhul sigasıyla okumuştum ama şimdi kesin olarak anlaşıldı ki malum sigayla şey yapacak, bir kavmin içinde bir insan ve onların arasında günahları işliyor, kavmin içinde, kavmin gördüğü, anladığı, bildiği şekilde aldırmadan pervasız günahları işliyor o kişi. Yakdiruna ala en yugayyiru aleyhi, bu günahı işleyen kişiyi de kavim değiştirmeye muktedir. Yani engellemeye muktedir. Efendim men edebilirler ama men etmiyorlar. Kişinin o günah işlemesine aldırış etmiyorlar ve durdurmuyorlar. Günah işlemesini engellemiyorlar. İlla esâbehumullah, Allah muhakkak onlara isabet ettirir. Bir ikabin, bir cezasını, belasını onlar onlara kavme isabet ettirir, bir bela ceza verir. Kable en yemutu, o insanlar dünyadan göçmeden evvel bu belayı çekerler. O kavim o belayı bulur, o cezayı çeker. Şimdi burada mesele şu, kavim aslında kötülüğü işlemiyor. Kavim, diyelim ki İslami bir toplum. İçlerinde bir adam var, gelmiş, uzaktan gelmiş, beriden gelmiş, neyse, veya aralarından çıkmış bir kişi. Bu bir takım günahlar işliyor. Topluluk istese ona yapma, ayıptır, günahtır, yanlış yapıyorsun diyebilecek ama demiyor. Aldırmıyorlar. Belki bir kişidir diye önemsemiyorlardır. Veyahut da günah işlenmesinden herhangi bir tedirginlik duymadıkları için karışmıyorlar, müsamaha ediyorlar. Hangi sebeple ise engellemiyorlar. Ama engellemek isteseler, yapma deseler yaptırmayacaklar. Engelleyebilecekler ama engellemiyorlar. O zaman bu kavme, bu engellemeyen insanlara, günahı işlemedikleri halde, günahı engellemedikleri, günah işleyeni alıkoymadıkları, men etmedikleri için efendim ölmeden evvel bir ilahi cezayı Allah onlara gönderir. Buradan şunu görüyoruz ve pek çok hadis-i şerifler var bu konuda. Bir Müslüman toplumuyla ilgilenir. Toplumun düzeniyle, temizliğiyle, yönetimiyle efendim ilgilenir. Biz dergiler çıkarttığımız zaman tabii dergilerimizin efendim dini bilgileri vermek konusunu en önemli konu olarak öne aldığı muhakkak. Ama tabii ülkenin çeşitli meseleleriyle karşılaştığımızda onlara da ait İslam'ın hükmü nedir, Kur'an'ın emri nedir, Peygamber Efendimiz'in bu konuda hadis-i şerifleri var mıdır, tavsiyesi nasıldır diye fikir yürütüyor ve konuşuyorduk. Bize hasım dergilerden, efendim haftalık, aylık siyasi dergilerden itiraz geliyordu ya diyorlardı. Sözlü ve yazılı itirazlar, tarihler oluyordu. Yahu siz madem dindarsınız, dindar kişilersiniz, dini dergi çıkartıyorsunuz, dünya işlerine ne karışıyorsunuz diyorlardı. Bu İslam'ı bilmediklerinden kaynaklanan bir yanlış itiraz tabii. Çünkü İslam insanın sadece bir yönüyle, sadece efendim ibadetiyle ilgilenen bir din değil. Yani sadece namaz kılsın, sadece oruç tutsun, hacca gitsin. Efendim işte ibadet dediğimiz fiilleri, işleri yapsın. Sadece bununla ilgilenen bir din değil. İslam hayata yeni bir görüş getiriyor. Yeni bir yorum getiriyor. Yeni bir hayat tarzı teklif ediyor insanlara. Diyor ki insanların hepsi tarağın dişleri gibi Allah katında eşittir. Ne siyahın beyaza üstünlüğü vardır, ne beyazın siyaha üstünlüğü vardır, ne Arap'ın aceme üstünlüğü vardır, ne acemin araba üstünlüğü vardır. İnsanlar eşittir. Hazreti Adem'in efendim evlatlarıdır. Hazreti Adem de topraktandır, asılları topraktan. Efendim yani hepsi eşittir. Birisi ötekisine zulmetmemeli, baskı yapmamalı, hakkını çiğnememeli. İslam'ın en önde durduğu hususlardan birisi efendim zulmü engellemektir. En çok yapmayın diye söylediği şey zulüm yapmayın der. Zulmü efendim nasihat eder, yapmamayı tavsiye eder İslam. Zulüm de insanın her türlü haksızlığıdır. Her türlü haksızlığa zulüm denir. Yani odanın içinde kimse yokken kendi başına hatalı bir iş yapsa bile ikinci bir şahıs yok. Ezilen, baskı altında kalan, canı yanan ikinci bir şahıs yok. Kişi tek başına odada bir günah işlese bile o gene zalimdir. Kendi nefsine zulmetmiştir. Neden? Kötü kul olduğundan cezasını çekecektir ahirette de, kendisini mahvediyordur. Onun için efendim ne oluyor? Zalimun li nefsihi oluyor. Kendisine karşı zulmeden, ikinci bir şahıs olmadı. Hadi daha başında çoban olsa bile. Yani kendisine karşı bir günah işlediği zaman zalim olmuş oluyor da. Zalimun li nefsihi olmuş oluyor. Şimdi İslam zulmü istemiyor. En tabi sıralama önem sırasına göre sıralamamız gerekirse İslam efendim ilk önce doğru inancı istiyor. Şirki, yani putlara vesaireye tapıp Allah'a şirk koşmayı şiddetle reddediyor. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki inne şirke le zulmün azim. Şirk koşmak çok büyük bir zulümdür. Bakın itikattaki bir yanlışlığı da İslam zulüm olarak tarif ediyor. Çünkü ondan gerçekten bir sürü başka zulümler çıkıyor. Adam buna taptığı için yanlış kurallar ortaya koyduğundan, yanlış kurallardan dolayı götürüyor karısını efendim mabette yakıyor. Tanrı'ya kurban ediyorum diyor. Bilmem efendim kavmin içinden seçilmiş en güzel bir kızı götürüp Nil Nehri'ne atıyorlar. Nil Nehri bize kızmasın diye. Al sana bir kız veriyoruz diyorlar. Vesaire. Yani batıl bir inançtan bir sürü toplumsal suçlar, günahlar, haksızlıklar çıktığı için inne şirke de zulmün azim. Yani böyle puta tapmak, yanlış inanç, o da çok büyük zulüm oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak Erhamür Rahim'in olduğundan kullara rahmetiyle muamele ediyor. Ve rahmetine aykırı işlerin yapılmasına rıza göstermiyor. Onun için itikat öncelik doğru olacak, bir. Ondan sonra kişilere kimse kimseye zulmetmeyecek. Hakkaniyet olacak, adalet olacak, zulüm olmayacak. Bunu şey yapıyor. Ondan sonra kişilerin birbirleriyle muamelesinde dürüstlük olacak. Sözü doğru olacak, özü doğru olacak. Efendim, Allah'ın kendisini gördüğünü, bir gün mahkeme-i kübrada hesap vereceğini düşünerek hareket edecek. Her şeyi vicdanına danışarak, elini vicdanına koyarak, insafla, adaletle halledecek. Bunu emrediyor. Kuvvetli ve çok yönlü temizliği emrediyor. İtikadın temizliği, gönlün temizliği, bedenin temizliği, efendim çevrenin temizliği, çeşit çeşit. Yani İslam'ın o kadar güzel prensipleri, esasları, tavsiye ettiği efendim öğütleri var ki saysak, efendim ulaştırabilsek, anlatabilsek bütün cihan halkı Müslüman olur. Ama biz Müslümanlar bu cevheri güzel anlatamadığımız için öbürü yok diyoruz. Ve insanlar maalesef yanlış inançlara kapılıyorlar. Bazen bir sapık insan bunları derliyor, topluyor, 300'ünü, 500'ünü bir ormana götürüyor. Efendim hepsi intihar ediyor, yakıyorlar kendilerini falan. İşte buyurun, batıl bir inancın ne kadar büyük bir zulüm meydana getirdiğinin 20. yüzyıldaki misali. Şimdi Müslüman kendisi zulmetmeyecek, bir. İkincisi, toplumda başkasının zulmetmesine de meydan vermeyecek. Zulmün de karşısına çıkacak. Günahın, haramın, haksızlığı, zulmün yapıldığı yerde Müslüman onu engellemeye çalışacak. Bu hocam senin böyle fantazin midir? İslam'ı güzel göstermek için söylediğin övücü sözler midir? Yoksa bu gerçek mi? Evet gerçek, çünkü Müslümanın yapması gereken farzlar nelerdir diye anlatan kitapların hangisine baksanız, Kur'an-ı Kerim'in mealini okusanız, el-emru bil-ma'ruf ve nehi anil-münker Müslümanların boynunun borcudur, farzdır diye orada görürsünüz. El-emru bil-ma'ruf ve nehi anil-münker. Ne demek? Müslüman iyiliği emredecek, yaptırmaya çalışacak, efendim iyiliği yaymaya çalışacak ve nehi anil-münker kötülüğü de engellemeye, önlemeye çalışacak. Ya fiilen yaptırmayacak, ya nasihat olarak söyleyecek, ya da gönlüyle buğz edecek ki bu da imanın en aşağı derecesi. Çünkü imanını bile ortaya koyamıyor. Şimdi kendisi zulmetmeyecek ama başkası zulmederse ona da müsaade etmeyecek. Kendisi günah işlemeyecek ama başkasının da günah işlemesine izin vermeyecek. Nasıl bir şefkatli baba çocuğunun sigaraya alışmasını istemiyorsa, içkiye alışmasını istemiyorsa, daha kötüsü uyuşturucuya alışmasını hiç istemiyorsa, kötü yollara düşmesini hiç istemiyorsa bir anne kızının, efendim, tabii bunun gibi toplumda bulunan öteki insanlar da bizim bir kere Hazreti Adem'den kardeşlerimiz. Bütün insanlar kardeş. Ne kadar güzel, İslam ne kadar güzel anlatıyor. Kardeşimizin kötülüğünü istemememiz lazım. Karşımızdaki bir kadın varsa bu kadın ya annedir, annelere hürmet edilir. Ya birisinin eşidir, eşler evlilere saygı gösterilir, hürmet edilir. Ya da birisinin kızıdır. Yani kız da efendim kendi kızımızı nasıl korumak isteriz? korunmak, korunacak, saygı duyulacak bir şey. Mesela Peygamber Efendimiz böyle anlatıyor. Yani bütün şey imkanlarını, kötülük yollarını kapatarak anlatıyor. Yani kötülük yapamazsın çünkü ya annendir, ya birisinin eşidir, ya birisinin kızıdır. Sen böyle bir şeyin kendine yapılmasını ister misin diyor. Şimdi toplumdaki kardeşlerimizin de kötülük yapmamasına dikkat edeceğiz. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini hatırlayın, nükteli bir hadis-i şerifini duyduğunuz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kardeşine, yani din kardeşine, zalim de olsa yardım edin, mazlum da olsa yardım edin. Sahabe-i kiram derhal şey yapıyorlar tabii, hemen öğrenmek maksadıyla soruyorlar. Ya Resulallah, mazlum kardeşimize yardım etmeyi anladık. Çünkü zulme uğruyor, tabii ona yardım edeceğiz. Peki zalim kardeşimize nasıl yardım edelim yani? Zulüm kötü değil mi? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bakın ne kadar önemli. Hem ifade ne kadar tatlı, hem ne kadar dikkat çekici, hem de ne kadar önemli bir kural. O kardeşinin zulüm yapmasını engellersin. O da ona yardımdır. Çünkü hakikaten zulmü işlediği zaman belasını bulacak. Allah dünyada ahirette zalimi kahreder, mahveder. Ona yaptırmamak ona yardım. Ona iyilik o. Yani afyona alışmış, esrara alışmış bir insana, böyle emniyetin, bütün uluslararası teşkilatların böyle esrar kaçakçılarını falan engellemek için koşuşturması neydi? Toplumlar, insanlar sonunda efendim helak olmasın diye. Çünkü uyuşturucu müptelasının sorunun ne kadar acı, ne kadar feci olduğunu bildikleri için engellemeye çalışıyorlar. İşte bunun gibi efendim Müslüman kendi toplumunda kötülüğün yapılmasına da izin vermez. Müsamaha etmez, müsaade etmez, efendim yardım etmez. Böyle bir toplum tabii meleklerden müteşekkil bir toplum olur. Ne kadar güzel. Yani bütün toplum iyiliği emrediyor, iyiliğin yapılmasına yardımcı oluyor, kötülüğü engelliyor, efendim yaptırmıyor. Yapmıyor ve yaptırmıyor. Eğer yaparsa tabii kendisi suçu işlediği için cezayı çekecek. Yok kendisi yapmıyor, karışmıyor. Öbür tarafta başkası yapıyormuş, bana ne diyor. Ha, o da suç. O da suç, o kötülüğü de yaptırmayacak. Kendisi yapmadığı gibi başkasının da o kötülüğü yaptırmayacak. İşte bu hadis-i şerif onu anlatıyor. Efendim bir kere daha şey yapalım, bu izahtan sonra metnini bir kere daha okuyalım ki buradaki hareketlerin kazınması değişmesinden dolayı, yanlış okuyuştan dolayı bir şey olmasın. Çünkü hadis-i şeriftir, çok önemli. مَا مِنْ اَحَدٍ يَكُنُ ف۪ي قَوْمٍ يَعْمُلُ ف۪يهِمْ بِالْمَعَاسِ يَقْدِرُونَ عَلَى اِنْ يُغَيِّرُ عَلَيْهِ اِلَّا أَصَابَهُمُ اللّٰهُ بِالْاِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَمُوتُوا. Hiçbir kişi yoktur ki bir kavmin içinde günahları işliyor. O kavim o kişinin günahları işlemesini engellemeye muktedir oldukları halde engellemiyorlar. O zaman böyle yaptıkları için Allah ölmeden evvel onları bir belaya çarptırır. Efendim bir ilahi cezaya uğratır buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne kadar güzel. Bu hadis-i şerifi iyice hafızanızda tutarsanız, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza anlatırsanız, bu hadis-i şerif yaygınlaşır ise nasıl, ne kadar toplumun güzelleşmesine faydalı olacak değil mi? Yani bir kimsenin kötülük yapmasına müsamaha yok. Sigarayı atmayacak. Efendim ormanı yakmayacak, yere tükürmeyecek, efendim falancaya zulüm yapmayacak, yol kesmeyecek, hırsızlık yapmayacak. Çünkü bütün insanlar engelliyorlar, yaptırmıyorlar, öyle şey olmaz diyorlar. Öyle bir toplum, ideal toplum, arzu edilen, hayal edilen, temenni edilen bir toplum. Bu çok güzel bir şey, İslam'ın güzelliğini, ne kadar güzel bir din olduğunu çok güzel belgeleyen bir hadis-i şeriftir. Bunu ezberleyin ve anlatın lütfen her yerde, her zaman. Diğer hadis-i şerif aynı sayfada efendim çıkmış olan bir hadis-i şerif daha. Mâ min ehadin yeli emre aşerettin hemâ favka zâlike illâ ye'ti yevmel kıyameti mağruleten yeduhu ilâ unukihi yefukkuhu adluhu اَوْ يُسِكُهُ اِسْمُهُ. Bu hadis-i şerifi de Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan bu hadis-i şerifi de iyice bellemenizi tavsiye edeceğim. Bu da aynı şaheser efendim kurallardan birisini gösteren deminki gibi aynı değerde güzel bir konuyu işleyen hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz مَا مِنْ اَحَدٍ Hiçbir kişi yoktur ki yeli emre aşereti فَمَا فَوْكَ ذَلِكَ 10 kişinin veyahut ondan daha fazla insanın başında onların bir işinin amiri olmuş, onların başına geçmiş, idarecisi olmuş, efendim yöneticisi olmuş, toplumun işini yapan bir kişi olmuş. Efendim veli yeli veliye yeli velayeten vilayeten bu şey yapmak işte. Mesela şehrin işini yönetene de vali deniliyor. Bu kökten ismi fail sigası oluyor. Efendim ama bu sadece biz mesela şehrin yöneticisine vali deriz ve kasabanın yöneticisine kaymakam deriz. O da valinin makamına kaim vekil demektir aslında. Yani valinin namına orada işleri yürüten kimse demektir. Köyde olunca muhtar diyoruz seçilmiş insan ama Arapçada işte bir işin başına geçmiş o işi götüren kişi demek. Efendim bu. Hiçbir kişi yoktur ki 10 kişinin başına geçmiş onların işlerini görüyor veya 10 kişiden fazla. Yani en aşağısı 10 demek gibi. Efendim illa yeti yevmel kıyameti mağlul eden yeduhu ila unukihi eli omuzuna boynuna bağlanmış, kelepçelenmiş, zincirlenmiş olarak kıyamet günü gelir. Şimdi esirleri demek ki o zamanın usulüne göre zaman zaman usuller değişiyor. Belki ülkelerde ve efendim devirlerde, bölgelerde de adetler değiştiği için öyle oluyor. Suçlu yakalandığı zaman nasıl götürülür? Polisler kelepçe geçirirler eline. Efendim iki bileğinden elleri birbirine bağlanmış olur. İki eli bağlı olduğu için koşamaz, kaçamaz. Yani gitse bile, kaçsa bile yakalanır. Eliyle bir saldırıda bulunamaz filan. Tabi ellerin arkaya kelepçelenmesi de mümkün olur. O biraz daha işini zorlaştırır. Demek ki o devirde, Peygamber Efendimiz'in bu devrinde eller boyuna bağlanıyormuş demek ki. Tabi o zaman boynuna bağlı olunca eller kalkmış, ensesine boynuna bağlanmış bir esir göz önüne getirin. İşte 10 kişi ve daha fazlasının başına yönetici olarak geçmiş hiçbir kimse yoktur ki efendim kıyamet günü elleri böyle boynuna bağlı olarak mahşer yerine gelmiş olması. Böyle bağlı getirilir. Elleri bağlı. Aa bu valiydi, aa bu kaymakamdı, aa bu muhtardı, bu genel müdürdü, bu bilmem şuydu buydu. Her neyse boynu yani mümin olduğu halde mahşer yerine böyle elleri boynuna bağlanmış efendim esir gibi, suçlu gibi getirilir. Yefukkuhu adlühü adaleti bu boyuna bağlı elleri çözdürtür. Ne demek? Eğer bu yöneticiliğinde adaletli, insaflı, dürüst davranmışsa elleri çözdürür. Ama mahkeme-i kübraya kadar gelirken elleri bağlı gelir. Zor yani, sorumlu. Yefukkuhu adlühü adaletli hareket etmiş ise adaletli hareket etmesi bu bağların çözülmesine sebep olur. Ev yusikuhu ismuhu yahut da günah işlemişse yani yöneticiliği kötü yapmışsa o zaman da bağları daha çok bağlandırır. Sımsıkı sarılmasına efendim bağlanmasına yol açar buyuruyor. Efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Hadis alimleri de bunu kadılarla ilgili bölümde almış. Efendim kaydetmişler. Oraya kaydetmişler. Evet. Hakim kadı efendim adaletle hareket edecek. O da çünkü mahkeme işlerinin insanların birbirleriyle ihtilaflarının çözülmesinde görevlendirilmiş bir kimse oluyor ama bu sadece şeyi göstermez. Adalette çalışan insanlarla ilgili bir hadis olduğunu göstermez. Her dalda, yani 10 kişi ve daha fazla insanın başına yönetici olarak geçirilmiş her kimsenin durumu budur. Allah yardımcı olsun. Hazreti Ömer gibi adalet etmelerini nasip etsin. Dürüst olmayı nasip etsin. Efendim, tertemiz davranmayı nasip etsin. Böylece Allah'ın rızasını kazanmayı nasip etsin. Allah bütün idarecilere. Çünkü idareciler iyi olunca toplumlar iyi yönetirler. Efendim, toplumlar ve dünya iyi olur. İdareciler kötü olursa bir devleti, bir milleti batırabilirler. Efendim, büyük belaları başına sarabilirler. İşte mesela efendim Mussolini'nin, Hitler'in davranışları, işte diğer başka mesela Filipinler'de Marcos'un durumu vesaire gibi sizin gazetelerden, dergilerden okuduğunuz şeyleri hatırlayın. Üçüncü hadis-i şerif yine aynı sayfadan efendim İbn-i Mübarek'in, Abdullah İbn-i Mübarek'in, Tirmizi'nin, Hulvani'nin, Beyhakî'nin, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet ettikleri üçüncü hadis-i şerif. Bu da çok önemli. Bunu da ezberleyin. Biliyorsunuz 40 hadisi ezberlemekle ilgili efendim rivayetler var. Allah alimler zümresinde efendim olarak haşr edecek mahşer günde diye, alimlerden sayılacak diye. Onun için çocuklarınıza hadis-i şerifleri öğretin. Benim Avustralya'daki cemaatimden, ihvanımızdan efendim bazılarının çocuklarımız anlattılar bana. Küçücük çocuk Hazreti Ebu Bekir Sıddık buyurur ki filan diye annesi babası öğretmiş, hadis-i şerifi tıkır tıkır söylüyormuş. Küçükler söylerse büyüklerin çok daha şuurlu bir şekilde öğrenmesi uygun olur. Gelelim bu hadis-i şerifin metni mübarekine. Bakalım Efendimiz nasıl buyurmuş. Mâ min ehadin yemutu illa nedime. İnkâne muhsinen nedime en lâ yekûne izdâdi. Ve inkâne müsiyen nedime en lâ yekûne neza'a. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Bu da anlamı eriyalar kadar geniş, güzel bir konuyu efendim bize hatırlatıyor, bizi uyarıyor Peygamber Efendimiz. Mâ min ahadin yemûtu, ölen hiçbir kimse yoktur ki illa nedime, pişman olmasın. Bütün ölenler hepsi öldüğü zaman pişman olacak diyor. Ölüp de pişman olmayan hiçbir kimse yoktur buyuruyor. Nasıl olur? İyiler var, kötüler var, mübarek insanlar var, evliya Allah var, peygamberler var. İncane muhsinen, eğer hayatını güzel geçirmiş, iyilikler yapmış, muhsin kullardan ise nedime enler yekün nezdade. Yani niye çok daha fazla iyilik yapmadım diye pişman olacak. Niye hayatımın bazı dakikalarını, günlerini, zamanlarını biraz boş geçirdim. Niye o zamanlarda ibadet etmedim diye ömrünün boşuna geçmiş zamanlarına nedamet gösterecek iyi insan. Ve inkâne müsî'en, eğer günahkar, kötülük yapan bir insan ise edime en lâ yekûne nezâ. Efendim, niye ben bu kötülükten elimi çekmemişim, niye yapmaya devam etmişim, niye iyi kul olmamışım diye asıl pişmanlığı tabii onlar duyacak. Burada bizi ilgilendiren nokta, Allah bizi böyle günahkarlardan etmesin, iyi insanların da pişman olması meselesidir. İyi insanlar da pişman olacak. Neden? Hayatını tam verimli geçirmediği için. Hani biliyorsunuz, deniliyor ki falanca hastane %70 kapasiteyle çalışıyor. Yani ne demek? %100 tam hizmetini vermiyor, %30 boşluk var. Efendim fabrika %50 kapasiteyle çalışıyor. Ne demek? Yani bu fabrika tam çalışsa, malı satılsa, isterse şimdiki üretiminin bir misli daha fazla yapabilir ama satış olmadığından, efendim şu bu sebepten az çalışıyor. Şimdi Müslümanlar da ben Müslümanım diye kasılabilir. Kendisine efendim bir şey gelebilir. Böyle rahavet gelebilir, rahatlık gelebilir. İşte ne var yani? Birileri vardı bana böyle söylüyorlar. Ne var yani? Ne varsa yapıyoruz. Ne duyduysak yapıyoruz. Yani varsa bir şey söyle onu da yapalım. İyi ama yani bir anını bile boş geçirdiği zaman pişman olacak insan. Halbuki bizim günlerimiz kahvelerde, stadyumlarda, yazlıklarda, kışlıklarda, efendim nerelerde nerelerde nasıl boş geçiyor. Kendini bilen, Allah'tan korkan insanlardan bazıları yemek vakti çok geçiyor diye, yemekle vakit çok geçiyor diye sıvı bir şeyi karıştırır, içermiş hemen öyle. Yani çiğneyeceğim diye zaman harcayıp da efendim zamanım heba olmasın diye hemen içer, ondan sonra çalışmasına devam edermiş. Rahmetle analım Ali Yakup hocamızı da, çok mübarek, çok dürüst bir alemiydi, nur içinde yatsın. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Mübarek Mısır'da kütüphane müdürlüğü yaptığı zamanları anlatmış arkadaşlara. Efendim bardağın içine 3-4 tane hurma koyuyormuş suyun içine. Tabii o daireye gidiyormuş. Efendim sonra gelinceye kadar hurmalar suyun içinde iyice yumuşamış ve suyu şerbet yapmış. Onu içiyormuş, hurmaları yiyormuş, yemek bu. Bir daha koyuyormuş, gene yemek o. Yani hurmayla şeyle idare ediyormuş. Tabii başka yemekleri yemeye gücü yettiği halde, imkanı olduğu halde ben oraya 2 saat, 1 saat harcayamam deyip sıvı yiyeceği verip çalışmasına devam etmek, zamanın kıymetini çok iyi anlamak demek. Halbuki bizler, yani toplumumuzda hem kendimize döndürelim tenkit nazarlarımızı efendim, hem de başkalarına bakalım. Ne kadar çok zamanlar harcıyoruz, yapmamız gereken işleri yapmıyoruz, değerlendirecek vakitleri değerlendirmiyoruz. Efendim haftanın 2 günü tatil diyoruz, çalışma işte bitti, bundan sonra tamam diyoruz, ayaklarımızı uzatıyoruz. Dairede çalıştım, yorgun geldim diyoruz. Efendim yazın 1 ay, 2 ay tatil diyoruz vesaire. Halbuki ömür çok kıymetli, çok aziz. Geçen zamanlar bir daha geri gelmiyor ve ondan dolayı insanlar pişman olacak. Bu hadis-i şeriften efendim aldığımız derse göre ne yapmamız lazım? Hiçbir zamanımızı boşuna geçirmememiz gerekir. Daima hayırlı, verimli, sevaplı bir çalışma içinde olmalıyız. Bu nedir? İslam'ı öğrenmek, İslam'ın emirlerini, yasaklarını hayatta uygulamak, İslam'ı başkalarına öğretmek, efendim başkalarına hayırlı işler yapıp hayır dualarını almak, efendim millete, ümmete, efendim Kur'an-ı Kerim'e, dine hizmet etmek, Allah'ın rızasını kazanmak. Böyle efendim huzuruna yüzü ak, alnı açık varmak. Allah bunu cümlemize nasip eylesin. Çalışkan Müslümanlar olalım. Verimli Müslümanlar olalım. Ümmetimize, efendim dinimize en güzel tarzda hizmetler edelim. Şahsımıza, kendimize, ailemize. Kişinin ailesine yaptığı hizmetleri de İslam efendim güzel hizmetler olarak değerlendiriyor. Çünkü aileni geçindirdiğin zaman çoluk çocuğun harama bakmıyor, haram yemiyor, efendim çalmıyor, çırpmıyor. Bu da kıymetli bir şey. Yani onlar da yasak değil. Alışveriş, geçimi sağlamak için faaliyet. Bunların hepsi meşru ve sevap. Hatta doğru sözcü, doğru yüzlü bir tüccar Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek diye müjdeliyor Peygamber Efendimiz. Çünkü doğru sözlü, doğru yüzlü. Çünkü o beldeye lazım olacak malı, metağı uzaklardan alıyor, getiriyor. Uygun bir fiyatla, merhametli bir şekilde satıyor. Sevap kazanıyor. O faaliyet de, yani para da kazanıyor ama Allah sevap da veriyor. Dinimizin güzelliklerini okudukça anlayacaksınız. Ben de fırsat buldukça, anlattıkça güzelliklerini ifade etmeye çalışacağım. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize İslam'ın kıymetini bilmeyi nasip etsin. Hayatımızı İslam'a göre geçirmeyi nasip eylesin. Rızasını kazanmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimizin yolunda yürümeyi, Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ermeyi nasip eylesin. Ahirette de ona komşu olalım, sohbetine erelim. Rabbimiz cemalini göstersin, rıdvan-ı eklerine cümlemizi vasıl eylesin. Bir hürmet ismi lazım ve bir hürmet-i nebihi Muhammed'in Mustafa aleyhissalatü vesselam. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aziz ve muhterem kardeşlerim.